4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren. Het rapport van de commissie Joustra over de praktijk rond adopties uit het buitenland loog er niet om. Maar 3 jaar later voelen beschadigde adoptiekinderen zich nog steeds in de kou staan. Dat zometeen in 1 vandaag. Nu eerst op een landgoed in Utrecht zijn zeker 9 schapen doodgebeten. Het NOS Journaal. Jeroen van Kamp. In de provincie Utrecht zijn zeker 9 schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. Het landgoed bij Leusden was wel voorzien van een wolfwerend hek. Volgens de beheerder van het landgoed kunnen de bijtsporen alleen van wolven zijn. Hij zegt dat er waarschijnlijk nog meer dieren zijn gedood. Ook heeft hij veel gewonde schapen gezien. Vorig jaar werden ook al 8 schapen doodgebeten in de buurt van Leusden. Een zorgboerderij in Wekerom bij Ede heeft kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar duivelsuitdrijvingen. Het zijn diensten van een gebedsgenezer. Dit kind vertelt tegen Omroep Gelderland wat ze daar meemaakten. Ik zag mensen in de kerk op de grond liggen, gillen, huilen, bidden, alles. Ik dacht dat iemand pijn had. Ik wou er bijna op aflopen om te vragen of het wel ging. De ouders van de kinderen zijn geschrokken toen ze erachter kwamen dat hun kinderen naar dit soort bijeenkomsten werden meegenomen door de zorgboerderij. Het valt gewoon niet goed te praten dat je tegen een kind 's avonds voordat hij naar bed gaat zegt, nou, we zijn naar de kerk geweest vandaag, maar wat je daar hebt gezien, nou, dat mag je niet vertellen hoor, want dan gebeurt er wat als je dat aan je ouders vertelt. Dan gebeuren er dingen die wij niet willen hebben. Dat vind ik geestelijk misbruik. En wat ze daar in die kerk hebben gezien, daar ben ik ook van geschrokken. De ouders hebben een klacht ingediend bij de brancheorganisatie waar de zorgboerderij bij is aangesloten. Er zijn schepen met honderden tonnen voedsel aan boord in de buurt van Gaza. Het gaat om 3 schepen die honderden tonnen aan hulpgoederen vervoeren. Ze hebben van de autoriteiten toestemming gekregen om hun vracht in Gaza te lossen. Het gaat om rijst, pasta, meel en ingeblikte groenten. In Beersel in België is een vrouw van 43 om het leven gebracht. Haar lichaam werd gevonden in haar appartement. De vermoedelijke dader, een man van 62, is in Nederland opgepakt. De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League gewonnen. Thuis in Amstelveen was de ploeg te sterk voor het Duitse Mannheimer HC. Het werd 2-1. In Duitsland is het vanaf vandaag legaal om hash en wiet te telen, bezitten en te roken. Duitsers kunnen lid worden van speciale cannabisclubs waar ze met andere leden de drugs kunnen kweken en afnemen. Roken mag op straat, maar niet dicht bij scholen, speeltuinen of sportlocaties. De Duitse regering denkt dat de illegale verkoop van cannabis dankzij de nieuwe wet met 3/4 zal afnemen, zegt correspondent Gimbal Duk. Dat is eigenlijk ook wel weer met dus die cannabisclubs te maken die eigenlijk ook een soort drempel opwerpen om bij je wiet te kunnen komen. Je moet daar maar net lid van zijn. Stel je bent een incidentele gebruiker, dan is ja best wel veel werk om lid te worden van een vereniging waar je misschien maar 1 keer per jaar iets van wil hebben. En ook bijvoorbeeld minderjarigen mogen er uiteraard niet lid van worden. Oppositiepartijen zijn zeer kritisch en willen cannabis zo snel mogelijk weer verbieden. In de tussentijd gaan ze de wet lokaal zo streng mogelijk toepassen. Roken is vanaf vandaag opnieuw duurder geworden. Het is 1 april en dat betekent dat de accijns op tabak flink worden verhoogd. Daardoor kost een pakje ruim 2 euro meer. De accijnsverhoging is onderdeel van een aantal maatregelen van de overheid om in 2040 uiteindelijk tot een rookvrije generatie te komen. Het doel is dat dan nog maar 5% van de bevolking rookt. Het weer tot besluit. In het noordoosten wat regen, op andere plekken droog, maar bewolkt en maximaal 14 graden. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen opnieuw grijs en buien. Dan wordt het maximaal een graad of 12. Jeroen, dankjewel. Voor verkeersinformatie is Dennis Mooijder. Dag Dennis. Hele goedemiddag. Er staat nu 30 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. De A1 naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over tussen Stroe en Hoevelaken. A28 naar Utrecht bij Harderwijk. 5 kilometer door een autobrand. Auto is al geblust. Rechterrijstrook is nog wel dicht en dat kost je een half uur extra. En de N280, Mönchengladbach richting Roermond, tussen de Duitse grens en de A73. 4 kilometer door bezoekers aan de outletwinkels daar. Op onthoud is een uur. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april-trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wat gebeurde er allemaal in het Westen na de inval van Poetin in Oekraïne? This could be the most dramatic war that Europe was facing since the Second World War. Meekijken in de hoofden van regeringsleiders. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Putin and the West at War. NPO Radio 1. AfroTros. Meer bomen, tegels van gras of een lager gelegen stukje groen in de middenberm. Het kan in volgebouwde steden en dorpen allemaal helpen in de strijd tegen klimaatverandering, tegen hitte en hoosbuien. De straat als spons, daar gaan we het zo meteen over hebben. In feit of fictie, Lammerts, duiken we in de meterkast. Ja, want die blijkt levensgevaarlijk als we de baas van Omega Energietechniek moeten geloven. Hij zei bij BNR dat alle meterkasten binnen 10 jaar vervangen moeten worden, nu we steeds meer stroom verbruiken. Anders kunnen ze zelfs smelten, waarschuwt hij. Oké, dat klinkt alarmerend. Eerst, de misstanden rond adoptie zijn bekend en toch verandert er niks. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het oordeel van de commissie Joustra over het adoptiesysteem in Nederland was snoeihard. Kinderen bleken soms onder dwang te zijn afgestaan. Documenten waren op grote schaal vervalst. De roep om verandering was groot. Maar nu, 3 jaar later, staan volgens advocaten de slachtoffers van het systeem nog steeds in de kou. Lammert, wat stond er in dat rapport? Ja, de commissie Joustra bekeek het Nederlandse adoptiesysteem tussen 1967 en 1998. Duizenden verhalen van kinderen die uit allerlei landen bij Nederlandse ouders terechtkwamen. En het is eigenlijk een opsomming van structurele misstanden waar de overheid van af wist, betrokken bij was en niet effectief tegen heeft opgetreden. De aanbevelingen waren: A, het Rijk moet erkennen dat die misstanden er zijn. B, adoptie uit andere landen moet worden opgeschort. En C, er moet een landelijk expertisecentrum komen. Advocaat Mark de Hek, goedemiddag, meneer de Hek. Dag. U staat een aantal geadopteerden bij. Er worden dus zaken gevoerd. Wat zijn dat voor zaken dan? Het zijn allemaal steeds wel verschillende verhalen, want het zijn natuurlijk zaken namens verschillende mensen. Maar over de hele linie is wel de rode draad eigenlijk in al die zaken dat ze de overheid aansprakelijk houden. Dus ze vinden dat de overheid aansprakelijk is voor fraudegevallen, voor fraude die heeft plaatsgevonden bij hun adoptie. Ja, en de commissie Joustra heeft dus 3 jaar geleden met dat rapport gekomen. Voelen zij zich gesterkt door dat rapport, hè, omdat daarin duidelijk naar de overheid wordt gewezen van betrokkenheid, van in ieder geval van afweten van misstanden die er waren? Of is het gevoel meer van, wat heb ik eigenlijk aan het rapport van de commissie Joustra? Nou, eigenlijk allebei. Dus ik ben zelf al sinds 2018 met deze zaak bezig. En we hebben bewust ook gewacht tot de commissie Joustra conclusies zou publiceren. Omdat wij dachten, daar komt sowieso nuttige informatie uit. Nou, het was niet alleen nuttige informatie, maar er kwamen ook vlijmscherpe conclusies uit. Ook over de rol van de staat. Ja. Dus die rol van de staat, die typeert commissie Joustra als wegkijkend, als afwezig. De staat heeft verzuimd de verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen. Dus ja, wij dachten na dat rapport van nu komt wel het een en ander los. En nu zou ook wel de overheid aansprakelijkheid gaan erkennen. Dus zeggen, wij zijn hier verantwoordelijk voor. En we gaan alles op alles zetten om deze fout te herstellen. Om het recht te zetten. Maar dat is niet gebeurd. Dus dat was een beetje een ijdele hoop die wij hadden. Dat de overheid na het commissie Joustra rapport wel echt haar verantwoordelijkheid zou zijn nemen. Want volgens de commissie Joustra is zij verantwoordelijk voor een hele hoop problemen. En ik vind dat ze dan ook verantwoordelijk is voor oplossingen daarvoor. Maar die blijven helaas nog uit. Ja, je zou dan in ieder geval wat haast of wat coulance of in ieder geval wat medewerking verwachten van de overheid. Maar kunt u toch eens, als u een beetje door de dossiers kijkt, kunt u dus een verhaal uitlichten? Nou, een verhaal. Mensen namens wie ik een procedure ben gestart afgelopen zomer. Dat zijn mensen die zijn geadopteerd uit Sri Lanka. En zij zijn tot de conclusie gekomen. Ze zijn geadopteerd in de jaren 80. En zijn de afgelopen jaren allemaal tot de conclusie gekomen dat er is gefraudeerd. Dus bijvoorbeeld één iemand die zou onderdeel zijn van een tweeling. En er zou een jongetje en een meisje worden geadopteerd. Nou, het bleek al vrij snel dat het dus twee jongetjes waren. Dus dat was dan al fout één. Vervolgens zijn ze daarna een jaar of 20 achtergekomen toen ze een DNA-test deden, dat ze helemaal geen tweelingbroers van elkaar waren. Dus die jongens hebben altijd in de veronderstelling geleefd dat ze tweeling waren, en dat klopte niet. En wat nog erger was, is dat ze erachter kwamen dat wat ze altijd dachten, wat hun kloppende dossier was, dat dat dus niet klopte. Dus dat ze niet konden vinden wie nou de biologische moeder was. Dat ze niet wisten of ze nou waren afgestaan, door wie ze waren afgestaan, onder welke omstandigheden. Ze tasten gewoon op alle fronten in het duister. En daardoor maken ze bijvoorbeeld zoekreizen. Ze hebben kosten gemaakt voor DNA-test. Sommige mensen maken ook kosten voor mentale hulp. En ja, dat is gewoon een dure exercitie. En dat zijn kosten die ze op dit moment allemaal zelf moeten betalen. Want de overheid draagt daar niet aan bij. En dat is natuurlijk wel een hele vreemde situatie. Als je kijkt dat de overheid er wel verantwoordelijk voor is. Mm-hmm. Voor deze misstanden. Ja, dus daar willen ze compensatie voor. Maar Lambert, het gaat die geadopteerden niet alleen om compensatie. Ze willen ook andere stappen van de overheid. Ja, ze maken veel kosten om duidelijkheid te krijgen over hun afkomst. Zoals Sam van den Haak, die uit Sri Lanka inderdaad is geadopteerd. Ze wil graag die kosten vergoed krijgen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een ticket Sri Lanka en ik ga in mijn eentje, dan ben ik zo 1500, 2000 euro kwijt voor ticket en verblijf. En dan heb je nog een zoektocht en dat moet ook betaald worden en een gids. En er zijn gewoon geadopteerden die jaren bezig zijn, dus elk jaar opnieuw naar naartoe gaan. Ja, alleen maar om te kijken waar je vandaan komt en wie je ouders zijn. Dat moet je zelf betalen. Ja, dat zijn hele wezenlijke vragen. Daar wil je antwoord op. Dat kost geld, meneer Dijk, dat begrijp ik. Er zijn toch nog andere praktische dingen. Het paspoort bijvoorbeeld, daar moet je ook dingen mee regelen soms. Ja, zeker. Nou, dus omdat die adoptiedossiers dus niet kloppen, dat daar evident mee is geknoeid, wat de overheid dus had moeten zien. Maar ja, dat hebben ze niet gezien. Daardoor staan er nu verkeerde geboortedata, verkeerde namen in paspoorten. En door sommige mensen die in gelukkige omstandigheid zijn, dat ze wel weten wie een biologische familie is, die horen dan dat ze op een compleet andere datum zijn geboren. Maar er is dusdanig gefraudeerd dat er gewoon geboortedata werden verzonnen. Ja, en mensen willen natuurlijk dat hun juiste naam in een paspoort staat en ook de juiste geboortedatum. Ja, daar moeten ze dus kosten voor maken. Juridische kosten. En ja, die gaat de overheid op dit moment ook niet compenseren. En ja, dan zijn mensen dus weer op zichzelf aangewezen. Lopen ze weer tegen een muur aan. Dus de mensen die dan wel weten waar ze vandaan komen en wat hun echte geboortedatum en naam is, die moeten dan vervolgens nog weer kosten maken om dat recht te gaan zetten. En dat vind ik echt een omgekeerde wereld. Met dat hele rapport onder de arm ook zeggen van, nou, laten we dat dan in ieder geval gratis maken. Dat zou al een ding zijn. Dat lijkt mij een hele kleine, maar wel hele logische stap. Nou ja, en in ieder geval ook een geste. En een van de aanbevelingen verder, Lambert, wat je ook noemde, was een tijdelijke adoptiestop. Hè? Tot eigenlijk was de bedoeling dat het hele systeem weer op orde zou zijn. Ja. Die kwam er. Maar minister Weerwind heeft daar een streep doorgezet. Ja, de commissie wilde dat er voorlopig een adoptiestop inderdaad zou komen, zolang alles nog niet zou gaan zoals het moet. Maar nu mag het weer uit landen als Zuid-Afrika, Portugal, Thailand, Taiwan, de Filipijnen, Lesotho en Hongarije. En later kwam Bulgarije daar ook bij. En we bespraken dat met commissievoorzitter Joustra. En dat is een vrij willekeurige opsomming in mijn beleving van landen, deels arme landen, ook landen waar corruptie nog relegeert. Dus ja, verbazing was, hadden we wel. Ja, en Mark de Hek, als je dit zo hoort, dan denk je, ja, wie garandeert ons dat dit soort toestanden zoals die beschreven zijn in het rapport van meneer Joustra, dat niet nog een keer gebeurt? Ja. Nou, ik garandeer het in elk geval niet. Want destijds was er bewust een adoptiestop, omdat niet kon worden gegarandeerd dat er niet weer dergelijke praktijken zouden ontstaan. Misschien niet op die schaal, maar wel in individuele gevallen. Ja, nu zijn we dus 3 jaar verder en er wordt weer gewoon geadopteerd. Ja, ik kan zeker niet garanderen dat die misstanden nu niet gaan voorkomen. En ik zie ook in mijn praktijk dus de gevolgen van misstanden. Hè. Dus mensen die dan 30, 40 jaar later met de brokstukken daarvan zitten en die willen dat daar erkenning genoegdoening voor komt. En ik zie hoeveel het met mensen kan doen op het moment dat je erachter komt dat jouw adoptie gewoon één groot fraudeverhaal is. Als je niet weet waar je vandaan komt en steeds tegen de muur aanloopt. En daarom denk ik dat je echt heel voorzichtig moet zijn met dit soort praktijken. Ook om dit nu weer open te gooien. Omdat als het fout gaat, dan kan het echt goed fout gaan en gewoon een leven lang ernstige gevolgen hebben. Dus dan moet je echt, als minister die voor rechtsbescherming zegt te staan, moet je daar echt heel voorzichtig mee zijn. Ja, meneer de Hek voert een aantal zaken al een tijdje, Lammert. Maar er is intussen ook een bijzondere nieuwe zaak. Ja, klopt. Er is namelijk nu, voor zover bekend, voor het eerst aangifte gedaan tegen de Nederlandse staat, dus strafrechtelijk. Tot nu toe werden er civielrechtelijke procedures gevoerd. De aangifte is van de 25-jarige Betty, die op haar 7e werd geadopteerd uit Ethiopië. Het probleem is echt al tientallen jaren heeft zich dit al afgespeeld. En ik denk dat niemand oprecht heeft gekeken en wilt kijken naar wat er eigenlijk gebeurd is. En ik ben eigenlijk de volwassen mensen die daar bovenin zitten en staan eigenlijk een beetje zat. Omdat zij gewoon spelletjes spelen met kinderlevens. Ja, meneer de Hek, u hebt al verteld dat u ook bij uw cliënten dit soort gevoelens tegenkomt. Hè? Wie ben ik eigenlijk en er is met mijn leven gespeeld, waar kom ik vandaan? Nu voert zij een strafrechtelijke procedure, in ieder geval ze heeft aangifte gedaan. Wat voegt dat nog toe aan de zaken die al lopen? Nou, de zaken die tot nu toe lopen, dat zijn steeds zaken in het aansprakelijkheidsrecht. Dus dan kijk je wie is hier burgerlijk-rechtelijk verantwoordelijk voor. En hoe kunnen die fouten die daardoor zijn ontstaan, hoe kunnen die worden rechtgezet? Dus dat gaat dan meer om compensatie, om het te niet doen van de schadelijke gevolgen. En deze zaak is bij mij weten de eerste zaak waarbij de weg van strafrecht wordt bewandeld. Dus dan gaat het echt om het bestraffen van de verantwoordelijke. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat er een stukje erkenning is, een stukje genoegdoening door de van degene die verantwoordelijk zijn voor deze misstanden. Degene die erbij stonden, degene die het goedkeurde, of degene die soms zelfs actief meewerkte aan het feit dat ik gewoon werd verkocht en werd verscheept. Ja. Dat die daar dan ook strafrechtelijk voor moeten boeten. Ja, dus belangrijk. Dit kan een belangrijke jurisprudentie opleveren. Ja, dat kan zeker. Mm-hmm. Nou hebben wij, Lammert, het ministerie ook om een reactie gevraagd. Ja, en dat laat weten dat het rapport van Joustra er juist voor gezorgd heeft dat er extra geïnvesteerd is in ondersteuning van geadopteerden. Dat is gebeurd door de oprichting van het expertisecentrum en ook is er een subsidieregeling opgesteld om belangenorganisaties te versterken. Nou, we hebben er wel oog voor. Dat is in het kort de reactie van het ministerie, meneer de Hek. Wat vindt u daarvan? Ja, Het zou wel heel erg cru zijn als ze hier geen over hadden. Ik bedoel, het is een rapport met echt vlijmscherpe conclusies. En als ze dan helemaal niks zouden doen, dat zou natuurlijk echt perken te buiten zijn. Ik vind wel dat er worden dus voorzichtig eerste stapje gezet om mensen op afstand te gaan assisteren. Maar op het moment dat er dan bijvoorbeeld kosten moeten worden gemaakt voor het wijzigen van je naam of je geboortedatum of het kopen van een DNA-test, dan zijn mensen weer helemaal op zichzelf aangewezen. Dus ik vind dat echt veel te weinig om alleen mensen op afstand te gaan assisteren. Mijn cliënten hebben er niet om gevraagd om te worden verduisterd, ja, om te worden verkocht, om te worden verscheept. En ja, waarom moeten ze dan wel zelf kosten maken op het moment dat ze proberen om de gevolgen daarvan die enigszins te verminderen? Ja, als ik u zo beluister, mist u dan wat menselijkheid? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ik mis een stukje menselijkheid en een stukje rechtsbescherming. Dat is de naam van. Het gaat om de minister van Rechtsbescherming die deze besluiten neemt. En het zijn mensen, hun mensenrechten zijn echt ernstig geschaad. Er is enorme fraude gepleegd in een fase. Dat zijn een hele kwetsbare fase in hun leven zaten, namelijk als baby of als klein kind. En het wat ik het cruwe vind en ook wel het cynische is dat wat dat betreft nu zo 30, 40 jaar later of 25 jaar later in het geval van Betty proberen om daar de gevolgen van te verminderen. Of proberen om daarmee te dealen. Dat ze dan dus weer tegen een muur aanlopen. En die zin is geschiedenis zich een beetje aan herhalen. Ja. En wat dat betreft mis ik inderdaad wel een stukje medemenselijkheid en een stukje rechtsbescherming. Advocaat Mark de Hek, dank voor uw verhaal. En zometeen, jonge vrijgezelle mannen die trekken al paasliederen zingend door de straten van Oud-Marsum. Dat is een eeuwenoude traditie, maar niemand weet eigenlijk precies wat dat nou betekent en waar het vandaan komt. Gezellig is het wel, dat horen we zometeen van onze verslaggever. Eerst hockey. In Amstelveen spelen de mannen van Kampong en Pinoquet. Utrecht Amsterdam, de finale van de Euro Hockey League. Jan-Kees van der Kun. Ja, dus we weten in ieder geval zeker dat er een Nederlandse winnaar gaat komen. Net als de vorige drie seizoenen. Toen was het Bloemendaal drie keer. Die club wordt het dit keer niet. Want Kampong tegen Pinoquet is dus vandaag de wedstrijd waar het om gaat. De finale. Beide hebben behoorlijk wat spektakel geboden op weg naar deze eindstrijd. Pinoquet won met 4-1 op zaterdagavond. En gisteren Kampong in een prachtige halve finale. 5-5 tegen Rood-Wijs Keulen. En uiteindelijk via shootouts dus vandaag hier terechtgekomen. Eens even kijken hoeveel kracht ze nog over hebben. Hoeveel energie om er ook weer een schitterende finale van te maken. Er is op dit moment 4 minuten gespeeld. Hoog tempo, dat wel, maar nog weinig kansen gezien. Maar dat hoge tempo is veelbelovend. Het is vol gas hockey, met name aan de kant van Kampong. Maar Pinoquet doet daar vooralsnog weinig voor onder. Nu bijvoorbeeld Hendricks met een hoge bal. Maar die komt niet aan bij Van Obel. Maar het golft alle kanten op. Belooft veel moois voor de duizenden aanwezigen hier. Allemaal in het blauw, want Kampong normaal gesproken spelend in het blauw. En Pinoquet natuurlijk ook. Ze hebben het ontzettend gezellig en gaan zitten voor een heerlijke finale. Eén vandaag. Ja, en Lammert ook met sport. Ja, het lijkt wel langs de lijn vandaag. Ja. Ja, Leerdam die is sinds vandaag contractloos. Het contract van de schaatskampioenen bij Jumbo-Visma liep gisteren af. En ze heeft nog niet bijgetekend en ook niet bij een ander team. Bijzonder voor zo'n topatleet zou je kunnen zeggen. Maar volgens oud-Olympisch kampioen schaatser Mark Tuitert nu ook weer niet heel uitzonderlijk. Wat je ziet heel erg de afgelopen tijd is dat dit is de grote heroverweging, herijking 2 jaar voor de Olympische Spelen. Dus iedereen bepaalt nu eigenlijk zijn of haar Olympische route. En dat, het schaatsseizoen is net een paar weken klaar. Dus ja, iedereen haalt het visnet op en heroverweegt. En dat geldt voor ploegen, voor sponsoren. Maar dat geldt ook voor atleten zelf natuurlijk. Dus op zich is het ook weer niet zo heel gek dat je daar de tijd voor neemt. Oké, maar ja, dat de contract niet verlengd is. Geeft dat nou aan dat Jumbo-Visma haar niet meer wil hebben? Nou ja, Leerdam had misschien door een blessure niet haar beste seizoen. En Jumbo-Visma heeft ook aangekondigd kleiner door te willen gaan. Maar dat alles wil volgens Tuitert niet zeggen dat er geen plek meer zou zijn voor Leerdam. Nou, ik denk dat zij heel hard nodig is voor die ploeg. Een ploeg kijkt ook, een coach kijkt ook naar over 2 jaar. Ja, als je kijkt wat zijn nou echt de kanshebbers op een Olympisch gouden medaille, dan is Jutta Leerdam natuurlijk een hele grote naam in. Dus die heb je ook wel nodig in je ploeg. Bij de kanshebbers voor zo'n medaille, die zijn dun bezaaid in die ploeg. En ze willen kleiner, maar ja, in principe moet je wel kleiner worden is prima. Maar je moet wel kwaliteit behouden natuurlijk. En een topsportploeg moet het om winnen gaan en niet om meedoen. Dus je kan een heel kleine ploeg hebben, maar als je geen kandidaten hebt die een Olympisch gouden medaille kunnen winnen, dan dan ben je niet goed bezig. Dus ik denk dat zij daar heel belangrijk willen in. Maar goed, Jutta Leerdam is inmiddels natuurlijk een influencer. Heeft miljoenen volgers op Instagram. Heeft een relatie met de bekende profboxer Jake Paul, die het overigens deze zomer tegen Mike Tyson op gaat nemen. En is zij eigenlijk inmiddels niet te groot om in een Jumbo-pakje rond te rijden? Nou ja, ongeacht de status die je hebt en alles wat je daarnaast doet, en daar is Jutta een geval apart in. Geldt nog steeds dezelfde regel of je nu een beginnend schaatser bent of een gearriveerde verdette. Als atleet krijg je voldoening als je op de positie zit waar jij het best sportief gezien tot je recht komt. En dat is natuurlijk altijd een afweging ook met commercie. Maar de basis zou moeten zijn dat je de beste atleet in jezelf naar boven kan halen. En de rest moet daar secundair aan zijn. Dat is in principe wel hoe topsport werkt. Oké, wat voor opties zijn er dan verder voor haar? Nou, een ander team ligt niet echt voor de hand. En zelf een eigen team vormen lijkt Tuitert zo vlak voor de Spelen over 2 jaar ook geen goed idee. Ik denk niet dat ze dat heeft ze al een keer gedaan met Koen Verweij, haar toenmalige vriend. Dus ik denk dat ze niet weer in die valkuil gaat trappen. Want dat is weer 2 jaar voor een spelen. Je moet heel veel kinderziektes overwinnen. Jij bent het boegbeeld. Jij moet met sponsoren praten. Jij moet het gaan regelen. Ja, ze zit ook veel in Amerika natuurlijk bij haar vriend, bij Jake Paul. Dus ik denk niet dat zij dat haar ideale route vindt. Ik denk dat ze bij Jumbo-Visma met Sven Kramer en Jack Orrie heel erg gaan kijken hoe ze haar kunnen faciliteren om een plaatje te schetsen. En dat is denk ik wat ze nu aan het doen zijn. En dat moet natuurlijk financieel kloppen. Maar ik denk voornamelijk eerst sporttechnisch, want het is niet haar beste seizoen geweest. Ik denk ook niet haar leukste seizoen en ook niet van de ploeg. Dus dan moet moet er wel wat gesprek over gevoerd worden, neem ik aan. Harry Styles, een golden, het beloofde. Jan Kees van der Kun, een levendige wedstrijd te worden. Kampong Pinoquet. En er is inmiddels inderdaad gescoord. Ja hoor, de wedstrijd inderdaad al volop tot leven. 1-0 voor Pinoquet. Alexander Hendricks, de maker van dat doelpunt. Belgisch international die zo vaak scoort uit een strafcorner. Maar dit keer deed hij dat uit een strafbal. Hij stuurde David Hart, de keeper van Kampong, de verkeerde kant op. Hart, de man die gisteren een helderrol vervulde in de shootouts van Kampong tegen Roodwijs-Kiln. Maar nu was hij toch echt kansloos na die lichaamsschijnbeweging van Hendricks. En die strafbal was onvermijdelijk. Ja, dat zag iedereen hier in het stadion. Jip Jansen sloeg hard op de stick van Dokier, die andere Belg bij Pinoquet, die daarmee niet tot een doelpoging kon komen. En dus was het onvermijdelijk dat die bal op 6,40 meter ging. Hendricks dus koelbloedig. En die wedstrijd nu al helemaal tot leven. Halverwege na toch al zeker 10 minuten gespeeld in het eerste kwart. En het staat 1-0 voor Pinoquet. Ze zijn te herkennen aan hun beige regenjas, zwarte broek en zwarte hoed ook. De Paaskerels, oftewel de Paaskerels uit Oud-Marsum Overijssel. Uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed dat al eeuwenlang tijdens Pasen wordt gevierd. Onze verslaggever Joris Kreugel die is in Oud-Marsum om te kijken hoe die traditie er dan uitziet. We konden de kerk uitlopen en daar staan ze. Tim, leg even uit. Wat hebben jullie aan? Zo'n zwarte pantalon, zwarte schoenen, een blouse, stropdas, een regenjas en een hoed. En zo lopen we er eigenlijk op onze paasbest bij. Stan, eerlijk, het heeft ook iets een beetje van de vieze man weg, hè? Nee, het ooit wel eens gezegd? Ja, natuurlijk ook door vrienden en zo. Er wordt wel overgehouden, maar nee, dat is hier niet verder geen associatie mee, nee. We zijn hier midden in Oud-Marsum. Eerste paasdag en tweede paasdag, dan barst het hier los, hè? Ja, er zijn heel veel mensen die speciaal inderdaad voor de paas gebruiken in Oud-Marsum hier naartoe komen. Nou, wat wij zometeen gaan doen is het vluggelen. Dat is met een V. En dan vertrekken wij vanaf de paasweide. Dat is net buiten het centrum. En op een gegeven moment maken we een kringetje. En dan steken we de sigaar aan. Dan loopt de oudste, dat ben ik dan in dit geval, die loopt dan voorop met in de rechterhand zijn sigaar. Dan gaan we in één grote lange slinger de stad door. En daarbij gaan wij door verschillende cafés. En terwijl wij de paasliederen zingen, Alleluia, den blijden toorn. En Christus is opgestanden. Jullie zijn met z'n achten. Ja. Waar moet je aan voldoen? Want jij bent de oudste. Ja, we zijn met z'n achten. Katholieke jongens. Opgegroeid in Oud-Marsum. Allemaal ongehuwd. De vereisten om in aanmerking te komen om paaskerel te worden. Jan Veldboer, die komt er ook bij staan. Ja. Volgeling bent ja, zeker. U. Ja. Zeker. Bent u trots op deze mannen? Zeker. Maar wat is de achterliggende gedachte? Ja, wij weten het niet helemaal precies. Maar hier op 10 kilometer afstand is het stift in Weerselo. En daar waren vroeger zusters. En Oud-Marsum lag hier op een gebied achter een moeras. Die zusters, die moesten met Pasen, gingen die te kerken. Maar hielden ze elkaar ook vast. Dat zou dus dat betekenen dat dus ook die slinger die zich hier door het centrum volgt. En dan gingen ze hier dus naar de hoofdmis in Oud-Marsum. Maar helemaal exact weten wij het ook niet. Jullie doen maar wat? Nee, we doen niet zomaar wat. Al gelukkig. Godzijdank niet. Ik ben zelf ook paaskerel geweest in 1972. Maar je merkt ook elk jaar dat mensen die verhuizen van Oud-Marsum het land ingaan, ja, dat ze elk jaar met Pasen hier weer terugkomen om hun maat weer op te zoeken en dus samen dat paasgebruik te vieren. Wat heeft het u gebracht? Geweldig. Ik ben 4 jaar paaskerel geweest, maar eigenlijk ben ik mijn hele leven paaskerel. 1 keer paaskerel, altijd paaskerel. En iedereen houdt elkaars hand vast? Ja, inderdaad. Iedereen die hier loopt? Ja, nee, de mensen die deelnemen aan die slinger. Hè? Hoe lang is die slinger? Ik heb het wel eens meegemaakt dat er bijna 250, 500 mensen deelnemen. En dan, dat slingert zich eigenlijk dus helemaal hier door het centrum. En aan het einde op het plein daar, daar vormen wij een kring. En dan gooien wij de kinderen de lucht in als afsluiting die meelopen. Het zijn allemaal kerels. Ja. En u had het net over zusters ook. Maar de vrouwen mogen niet meedoen? Ja, ook zeker. Mogen straks meedoen. Die hebben niet echt zo'n jasje aan en een hoedje op. Dat heb ik ook niet. Ik ben gewoon nu voorzanger. Aan de rand van het stadje staan de inwoners. En in de verte komt de groep aangelopen. We staan aan de rand van de stad. Ja. U begeleidt hier even het verkeer? Ja, met verkeersregelaars. We begeleiden de mensen de Poortskerk de stad in. De mensen een beetje afstand houden. Het is wel lekker druk hier in de straat. De inwoners en ik denk... Heel veel toeristen. Ja, ja. En daar komen ze aan, hè? En daar komen ze aan, ja. Mooi gezicht, hè? Want ik denk, van man. En zingers, de liederen. En dan worden hier straks door de oudste worden sigaren in die mond. En die moet die tijdens het vluchten branders houden. Halleluja, halleluja, halleluja. Men hoort. Gaat zingen voor en na. Halleluja. Hoe is het zo in deze slinger hand in hand door het stadje Ootmarsum te gaan? Zeker leuk om bezig te lopen. Ja. Maar je wilt met elkaar toch een traditie in ere houden. En vandaar dat we dit jaar graag weer liepen met de hele familie. En ik vind met name een heel stuk voor de saamhorigheid in ons Ootmarsum. Ik ga even meezingen. Bedankt. Halleluja. Halleluja. Ze lopen door een café heen. Daar staat een bier en een borreltje klaar. Na een uur lopen. Hand in hand door de stad Ootmarsum zijn ze aangekomen op de Grote Markt. Dan zingen ze nog een paar keer de liederen. En dan vervolgens worden de kinderen straks in de lucht gegooid. Halleluja, halleluja, halleluja. Stijn, je vuurdoop. Ja, heel speciaal. Vooral als het Ootmarsum is, vond ik het heel mooi om mee te maken. Het was heel speciaal. Aan het einde toch ook even een paar kinderen omhoog gegooid hier op de plein. Het is wel indrukwekkend hè, hoe jullie door de straat lopen met z'n allen hand in hand. Met honderden mensen achter jullie aan die elkaar vasthouden. Ik vind het zelf ook nog steeds heel mooi om te zien elke keer zelf. Dus ik snap ook wel dat het voor mensen die niet uit de massa komen ook heel erg indrukwekkend is. Volgend jaar weer? Ja, ik heb geen keus. Ik zit eraan vast. Ja, maar ook al had ik een keus, was ik er volgend jaar zeker weer te weer bij. Over een half uurtje dan gaan die Poortskerels nog een keer in een lange slinger, zoals we net hoorden, door Ootmarsum. Zometeen 5 verkiezingen bepalen voor een groot deel of de klimaatdoelen van Parijs ooit nog eens worden gehaald. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. In de provincie Utrecht zijn zeker 9 schapen doodgebeten. Waarschijnlijk door een wolf. Landgoed bij Leusden was voorzien van een wolfwerend hek. Vorig jaar werden ook al 8 schapen doodgebeten in hetzelfde gebied. Er zijn schepen met honderden tonnen voedsel aan boord in de buurt van Gaza. Het gaat onder meer om rijst, pasta, meel en ingeblikte groenten die ze aan boord hebben. Omdat de haven in Gaza door Israëlische bommen is vernield, wordt gebruik gemaakt van een geïmproviseerde steiger van puin. In Ulf van Hout in Brabant is vanochtend een 62-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in België een vrouw met leven heeft gebracht. Hij was de grens overgevlucht, maar werd door de Nederlandse politie onderschept. Het lichaam van de 43-jarige vrouw werd vannacht gevonden in een appartement in het Belgische Beersel. Adidas stopt per direct met de verkoop van het Duitse EK-shirt met rugnummer 44 erop. Door het gekozen lettertype lijken de cijfers op de runetekens die de nazi-organisatie SS gebruikte voor hun logo. Jeroen, dankjewel. Marco, het weer. Ja, het klaart langzaamaan wat op. Dat is in Zeeland al wat eerder op de dag gebeurd. In de rest van het land volgt nu een beetje. In het noordoosten kan nog een druppel motregen vallen, maar ook daar wordt het geleidelijk droog. En dat betekent voor vannacht dat er opklaringen zijn. Overwegend droog weer, maar later in het zuidwesten en zuiden wel weer kans op een bui. Minimumtemperatuur 7 graden. Dan gaan we naar morgen. Dan trekken er toch geregeld buien over het land. De zon schijnt af en toe. In de loop van de middag krijgt de zon wat meer ruimte en neemt de buiigheid geleidelijk aan af. Het is dus een heel wisselende dag. Temperatuur daarbij 12 of 13 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Woensdag dan meer buien, maar ook nog wel wat zon in de loop van de dag waarschijnlijk. Donderdag is het heel wisselvallig. 13 of 14 graden wordt het. En die wisselvalligheid die neemt dan vanaf vrijdag tijdelijk af. Het wordt droger. Met de zon erbij gaat de temperatuur ook omhoog. Zaterdag komen we boven de 20 graden. Olé, dankjewel Marco. Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, er staat 25 kilometer file nu. De meeste files stellen trouwens niet zo heel veel voor qua vertraging. Zo staat er op de A28 richting Utrecht nog 4 kilometer bij Harderwijk door een autobrand. De weg is weer vrij. Vertraging is nog een minuutje of 10, maar neemt wel snel af. Ook 10 minuten extra ben je kwijt in de Bollestreek op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer. En op de N280 van Mönchengladbach naar Roermond, daar heb je veruit de meeste vertraging. Tussen de Duitse grens en de A73 staat 4 kilometer. Oponthoud is minstens 3 kwartier. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Nou, december 2015 leek het alsof de hele wereld eensgezind het klimaat en de aarde wilde gaan redden. Vandaag is de vraag hoe haalbaar de doelen van Parijs nog zijn. Voor een belangrijk deel hangt dat af van de uitslagen van cruciale verkiezingen dit jaar. In regio's en landen die de grootste CO2-vervuilers zijn van de hele planeet. Verenigde Staten, India, Europese Unie en twee landen waar al verkiezingen zijn geweest. Rusland en Indonesië. Louise van Schaik is klimaatbeleidsexpert van Instituut Klingendaal. Mevrouw van Schaik, goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen we even kijken naar de stand van zaken, zeg maar als uitgangspunt. Parijs zei in der tijd de temperatuur mag niet meer dan 1,5 graad gaan stijgen. Heeft iemand het daar nog over, die 1,5 graad? Nou, die doelstelling lijkt wel steeds verder uit zicht te geraken. Want we zijn inmiddels alweer een aantal jaren verder. En als je kijkt naar wat de klimaatwetenschappers daarover zeggen, zeggen ze van, nou, we zitten nu op een 2,7 graden koers, hè, voor 2100. Maar de waarschijnlijkheid dat je die 1,5 graad nog kunt halen wordt wel echt heel erg klein. Ja, daar heeft men zich... Het kan alleen als je echt heel drastisch het roer omgooit. Ja, en dan klinkt het alsof men zich daarbij neergelegd heeft? Nou, je ziet eigenlijk dat niemand zich echt helemaal eindverantwoordelijk daarvoor voelt. Hè. Iedereen doet zijn eigen bijdrage. En ze vinden allemaal dat ze best wat doen en dat anderen nog wat meer moeten doen. En ze kijken ook naar andere doelstellingen, zoals economische groei, de problemen die er in landen zijn. Nou, dus dat klimaat staat niet meer helemaal bovenaan. En nou noemde ik net die 5 verkiezingen van dit jaar: Verenigde Staten, India, Europa, Rusland, Indonesië. Dat zijn echt de cruciale spelers op klimaatgebied. Nou, dat doet er zeker wel toe, want zij zijn verantwoordelijk voor 1/3 van de uitstoot en ook 1/3 van de wereldbevolking leeft in die landen. Dus dat is zeker een grote hoeveelheid bijdrage aan klimaatverandering. Mm-hmm. En uiteindelijk moeten de regeringen van die landen, die moeten dan bepalen of toch nog, zeg maar, de temperatuurstijging, of dat nog een beetje beteugeld kan worden en andere grote CO2-maatregelen genomen kunnen worden. Dus dan gaat het erom, Verenigde Staten, laten we daar eens mee beginnen. In november gaan de inwoners daar naar de stembus. Toen Donald Trump president werd, toen trok hij zich vrijwel subiet uit het klimaatakkoord terug. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Ja, Biden wat later herstelde het. Maar ja, mevrouw Van Schaik, Trump is weer in de race voor het presidentschap. Kunt u schetsen hoe belangrijk die Amerikaanse verkiezingen nu zijn voor de wereldwijde klimaatdoelen? Jazeker. Ja. Wat je ziet eigenlijk in Amerika is dat het klimaat echt een onderwerp is in de verkiezingen, waar de Democraten en de Republikeinen, dus Trump en Biden, echt heel anders over nadenken. Je zag dus inderdaad met Trump dat hij meteen helemaal uit het Parijsakkoord ging, maar ook echt weer de oude fossiele economie ging stimuleren, hè, olie en gas. En dat is ook de verwachting dat hij dat nu weer zal doen. Hè. Hij staat nu in het kop in de peilingen. Het wordt echt heel spannend in de Verenigde Staten in november met de verkiezingen. Mm-hmm. Nou, en dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Het is wel zo dat onder Biden een aantal, er is toch wel een groot stuk beleid nu ingevoerd, via wetten ook. En dat kan Trump niet van de ene op de andere dag ongedaan maken. Dus op het moment dat hij weer president zou worden, dan blijft dat beleid van Biden in ieder geval nog een tijdje doorgaan. En die subsidies, hè, want in Amerika worden dus nu heel veel subsidies gegeven voor klimaatvriendelijke maatregelen. Die subsidies die komen ook terecht in een aantal staten waar veel Republikeinen komen. Dus die zullen ook niet zomaar zeggen van, nou, schaf die subsidies maar weer af, hè, op het moment dat zij daarvan ook gaan profiteren. Ja, maar goed, als er iemand aan het bewind staat die met veel aplomb zegt van, ik ga weer heel erg op dat fossiel inzetten en ik ga weer naar de zware industrie en naar de auto-industrie en dat soort dingen kijken. De hele wereld kijkt natuurlijk ook naar de Verenigde Staten. Ja, dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat zij per hoofd van de bevolking nog steeds eigenlijk echt grote vervuilers zijn. En dat de rest van de wereld ziet heeft van, ja, als die rijke Amerikanen het niet eens doen, waarom zouden wij het dan wel moeten doen? Hè? Ja. En dan Europa. Hè? We gaan in juni naar de stembus. Tot een jaar of zo geleden, nou, van der Leyen, Timmermans. We hadden een glimmende Green Deal. Maar inmiddels is er, we weten het, een rechtse wind. Ze hebben de boeren hun greep op Brussel aangeschroefd. Verschrompelt die Green Deal een beetje? Die verkiezingen hier, wordt dat dan een soort Europees Trump-moment? Ja, nou, het idee van de Green Deal, dat we sterker economisch zouden worden als we gaan vergroenen, hè, dat is de glans is daar een beetje van af. En je ziet ook op het gebied van natuurbeleid en ander milieubeleid dat er echt bar weinig is bereikt. Maar als ik kijk sec naar energietransitie, dus eigenlijk die omschakeling naar alternatieve energiebronnen, wat dus voor het klimaat zo belangrijk is, dan zie ik dat Europa ontzettend veel in gang heeft gezet en dat ook heel veel daarvan nog heel lang gaat doorwerken. En ik zie ook dat Europa daar echt een belang bij heeft. Want als je kijkt, dan hebben wij eigenlijk in Europa geen eigen olie- en gasbronnen. We moeten eigenlijk alles inkopen uit het buitenland. En dat kost ons gewoon geld. Dus als wij toch uiteindelijk economisch sterker willen worden, dan hebben wij er belang bij dat we onze eigen energie produceren. Mm-hmm. Nou ja, en die energie, dat is toch vaak, laat maar zeggen, de klimaatvriendelijke energie. Hè? Dus ja, olie, gas en ook kernenergie. Mm-hmm. Lammert, we hebben ook gesproken met Rob Jetten. Ja, de demissionair minister voor Klimaat en Energie. Hij maakt zich zorgen over de verschuiving naar rechts in Europa. Uitspraken als het klimaatbeleid moet door de shredder of we schrappen het klimaatfonds, ja, dat leidt wel echt tot serieuze zorgen bij mensen en bedrijven die bezig zijn met verduurzaming. En vooral naar de overheid kijken, ja, help ons daar ook een beetje bij. En het biedt uiteindelijk ook enorme kansen voor Nederland en Europa. Meer welvaart, meer werkgelegenheid, een lagere energierekening. Ja, dus ik zeg ook wel eens tegen rechtse politici, ik vind het prima als je tegen klimaatbeleid bent. Maar waarom ben je eigenlijk tegen die lagere energierekening voor de mensen thuis? Ja, een kans. Ze ziet u voor het bedrijfsleven, voordelen voor de burgers, mevrouw van Schaik. Maar laten we nog even op die verkiezingen inzoomen. Rusland en Indonesië, daar zijn mensen al naar de stembus gegaan. Daar was klimaat ook niet echt heel erg een onderwerp, hè? Nee, je ziet eigenlijk bij die andere landen waar verkiezingen zijn geweest, Rusland, Indonesië en eigenlijk ook India, dat klimaat niet een onderwerp is in de verkiezingscampagne. He, dus in Rusland zie je eigenlijk dat er sowieso niet zoveel aandacht is voor klimaatbeleid. Dat is een land wat vooral veel olie en gas wil verkopen. Ze zijn heel erg bezig met de oorlog. En ze zien zelfs ook nog een soort van voordelen als het iets warmer wordt voor de landbouw. Alhoewel ze ook heel veel negatieve gevolgen hebben, zoals de bosbranden en andere gevolgen van klimaatverandering. Maar in ieder geval, vanuit Rusland verwacht ik niet veel. Maar goed, Rusland is uiteindelijk ook niet zo'n grote economie. Hè. De economie van de Benelux. Het is wel dus een groot land in het verkopen van olie en gas. Maar als wij dat niet meer gaan kopen, dan hebben we ze natuurlijk twee keer te pakken. Dan hebben we en het beter voor het klimaat. En ze hebben dan minder inkomsten. Ja, maar goed, de oorlog bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Met de verwachtingen als het gaat om de verkiezingen of de landen waar de verkiezingen geweest zijn en hoe die verder gaan. Denk je toch als consument, burger, gebruiker van deze aarde, van ja, wat zal ik nou nog een beetje mijn best doen? Als die regeringen van die hele grote landen er eigenlijk ook niet zo'n zin in lijken te hebben? Ja, Rusland is eigenlijk dus niet zo'n heel erg groot land. En Indonesië is ook qua uitstoot niet eens zo'n heel erg groot land. De grootste bijdrage aan het klimaatbeleid is hun ontbossing. Want ze hebben dus heel veel bossen waarmee ze in theorie heel veel CO2 kunnen opnemen. En dat gaat daar best wel hard. Als je kijkt naar de uitstoot per hoofd van de bevolking in Indonesië, valt het nog mee. Zij kunnen wel echt steun van ons gebruiken voor hun duurzame energieinfrastructuur. Want op dit moment gebruiken ze nog veel kolen. Ook voor hun eigen nikkelindustrie, die daar heel erg vervuilend is. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel vies. Hè? Dat geldt ook voor India. Die steden zijn ontzettend smerig en vervuild. Slechte luchtkwaliteit, slecht voor de gezondheid. Dus die landen hebben daar belang bij om van die kolen weg te komen. Maar dan moeten ze dus wel wat verder komen met zon, wind en ook die energieinfrastructuur. Hè? Dus het netwerk waar we in Nederland natuurlijk ook problemen mee hebben. En die problemen zijn in die landen waar de energievraag nog giga gaat toenemen, eigenlijk nog veel groter. Dus die moeten gewoon nog veel meer kabels en netwerken gaan bouwen dan wij. Ik dank wel. Louise van Schaik was dat, klimaatbeleidsexpert van Klingendaal. Feit of fictie? Heel praktisch, Lammert. De meterkast. Ja, zo'n ruimte waar je weinig rondkijkt. Bij mij staat een stofzuiger erin en de boodschappentas. Ik weet niet bij jou. De Plumo, ja, inderdaad. Maar die ruimte kan heel gevaarlijk zijn als je niet oplet. Ons stroomgebruik is namelijk flink toegenomen door elektrische auto's, kookplaten, zonnepanelen. En dat heeft grote gevolgen voor de meterkast, zegt Allard de Jong, CEO van Omega Energietechniek bij BNR. Ik durf je te voorspellen dat alle meterkasten in Nederland binnen nu en 10 jaar vervangen moeten worden. Omdat ze het qua stromen niet aankunnen en anders gaan ze smelten. Smelten? Ja. Oké, dus binnen 10 jaar alle meterkasten vervangen dan? Ja, daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Dus we zijn het uit gaan zoeken. Ja. Eerst Hans Slootweg. Hij is deeltijd hoogleraar elektrische energietechniek aan de TU Eindhoven. En hij zit niet direct reden tot paniek, hoor. Er zijn al zat huishoudens met een warmtepomp, een elektrische auto, een inductiekookplaat. En daar vliegt de meterkast natuurlijk ook niet alsmaar in brand. Want als in alle huizen waar dit soort dingen aan de orde zijn, voortdurend de meterkast weg zou smelten, ja, dan had dat al lang de aandacht getrokken. Dan was er al lang iets aan die normen veranderd. Ja, we vroegen ook aan elektrotechnisch specialist John van Vught van brancheorganisatie Techniek Nederland hoe hij hier tegenaan kijkt. Als je kijkt naar nieuwe technologieën, dan is zo'n meterkast, die verdeelt eigenlijk die energie en die moet daar wel voor geschikt zijn. Je hebt natuurlijk meterkasten die zijn ooit gemaakt en geïnstalleerd op basis van de eisen en de behoeften van toen we nog geen zonnepanelen hadden. Dus het kan zijn dat een aantal van die kasten niet geschikt zijn voor die nieuwe technieken. Van daaruit ben ik wel eens dat je wel goed moet kijken naar zo'n kast. Maar de uitspraak dat ze over 10 jaar allemaal versleten zijn, ja, die klopt niet. Oké, dan panic dus. Maar hoe weet ik nou of mijn meterkast, waar de Plumo in staat, geschikt is voor die nieuwe technologieën? Ja, ik heb geen idee. Ik ben al lang blij dat ik een kapotte stop door kan, of een doorgeslagen stop kan verwisselen. Ja, precies. Dus we vroegen het aan Marcel Wennekes, voorzitter van de NEN-commissie voor meterruimten. Eigenlijk is een leek niet in staat om dat te beoordelen. Dat is verschrikkelijk lastig. Als het goed is, moet de installateur het op de verdeler, de groepenkast, aangeven. Maar dat gebeurt vaak niet. Dus het is voor een leek echt een probleem. Ja, en daar gaat het geregeld mis, want mensen sluiten van alles aan zonder te weten of dat wel kan. En dat heeft wel degelijk gevolgen, zegt Wennekes. Juist wanneer die bewoner extra elektrische apparaten gaat aansluiten, dan kan er dus een hogere stroom gaan lopen. En het punt is dat dan ook zo'n kast niet in één keer ontploft of zo, of dat het echt een direct gevaar oplevert. Maar het zorgt wel voor een veroudering van alle componenten en alle bedrading in zo'n installatie. En dat wil zeggen dat dus zo'n installatie veel minder lang meegaat. Maar ja, in extreme gevallen ook al leiden tot smelten van de componenten en het zeg maar snel verouderen van de bedrading. En dan kan het uiteindelijk wel gevaarlijk worden. Als je het allemaal hebt laten controleren door iemand die er verstand van heeft, is het dan veilig? Nou, als je echt brandgevaar wil voorkomen, is er nog iets wat je absoluut niet moet doen, zegt Van der Vught. Je moet hem niet gebruiken als bezemkast, hè, want sommige mensen gebruiken hem als opbergkast. Dat moet je zeker niet doen. Producten die daarin zitten geven ook warmte af. Hè, dus alles waar elektriciteit in loopt, geeft ook warmte af. En die warmte die moet ook gewoon kwijt kunnen. En als je daar allerlei spullen in gaat stoppen, dan heb je geen goede ventilatie. Nou ja, dan kan zo'n kast veel te warm worden. Oh jee. Zitten we helemaal fout? Tot de stofzuiger, nee, Plumo straks, en we hebben een klusje zo meteen thuis. Eventjes de boel anders gaan organiseren. Maar oké, conclusie, Lammert. Ja, nou, moeten alle meterkasten binnen nu in 10 jaar vervangen worden omdat ze anders smelten, zodat, zoals Allard de Jong zegt, nee, het gaat vooral om ouderwetse stoppenkasten. Nou, mijn meterkast dus. En meterkasten waarvan niet is vastgesteld dat ze die extra aansluitingen aan kunnen. Laat het dus altijd controleren voordat je daaraan begint. Alle meterkasten is in dit geval wat overdreven. De uitspraak is daarom fictie. Oké. Okay. Goed, we gaan toch eventjes kijken inderdaad wat er allemaal in staat. Maar goed, we gaan naar het hockeyen. Een Nederlands onder ons is het dus in de finale van de Euro Hockey League. Kampong, Pinoquet, Jan-Kees van der Kun, wat is er in de tussentijd gebeurd? Niet zo gek veel. En dat is omdat Pinoquet het eigenlijk wel lekker vindt dat het 1-0 voor staat. Gaat nu op slag van rust nog op zoek naar de tweede treffer. Maar Van Nobel versiert hier geen strafcorner. Was wel duidelijk waar hij naar op zoek was. 20 seconden nog te spelen in de eerste helft. En Pinoquet zet zowaar eventjes aan. Nu de rust nabij is. Het was vooralsnog juist Kampong dat natuurlijk op zoek ging naar die gelijkmaker. Maar eigenlijk stevast tegen een donkerblauwe muur oploopt. Want dat zijn de kleuren van Pinoquet. Kampong in het wit vandaag, normaal gesproken in het wat lichtere blauw. Daar klinkt het rustsignaal. Ja, Pinoquet kan goed verdedigen. Dat doen ze in de competitie ook vaak in topwedstrijden. En dan heeft het aan een paar uitvallen genoeg. Een strafcorner van wereldformaat met Alexander Hendricks was vandaag niet eens nodig. Hij deed het namelijk uit een strafbal. Brengt ermee de ruststand op 1-0. Kampong gaat aan de tee en gaat vooral aan het tactiekbord. Gaat op zoek naar de ruimtes, want die zullen ze moeten gaan vinden. Ze hebben nog 2 kwarten, dus een half uur te spelen om die te gaan vinden. En bij Pinoquet denken ze, nou, dit is wel wat wij lekker vinden, maar we zijn er nog lang niet. Putten die overlopen, kelders die blank staan na een flinke hoosbui. Als elke straat zelf zijn regenwater kon opvangen, dan zou je al een hoop ellende voorkomen. De straat als spons, zo gezegd. Ja, waarom niet? Nanda Sluismans is stedenbouwkundige. Mevrouw Sluismans, goedemiddag. Goedemiddag, u hebt hallo. Dat woord bedacht, sponsstraat? Nee, niet bedacht. Ja, dus bij veel collega's al bekend worden, sponstuin. De Sponstraat. Maar er is wel meer bekendheid dat het krijgt de afgelopen jaren. Ja. En u dacht, ik zet het nog eens in de belangstelling. Want wat moet ik me voorstellen bij een Sponstraat? Nou, eigenlijk zoals u net aangaf, hè, een Sponstraat is een straat dat het regenwater zelf kan opvangen. Dus dat het niet het regenwater naar het riool gaat, of nog erger dat het riool vol zit en dan onze vloeren, dat het daar overheen loopt. Maar echt dat het gewoon de straat zelf het regenwater opvangt en naar de bodem door laat stromen. Ja, en daarvoor moet er dan gras liggen bijvoorbeeld, denk ik? Of open stukjes? Ja, groen. De basisingrediënt van een Sponstraat is echt groen. Hè? En gewoon met gras bereiken we al wat. Hè? Dan kan dat regenwater gewoon naar de bodem. Dat is iets heel anders als bijvoorbeeld asfalt of verharding. Dan kan dat regenwater de bodem niet in. Dan gaat het naar de riool of naar onze vloeren. Maar nog beter is om bijvoorbeeld dat groen ook te beplanten met wat hoog opgaand groen, bijvoorbeeld struiken of vaste planten. En nog beter is ook bomen, want het gaat ook om dat wortelstelsel. Eigenlijk kunnen we de bodem als een spons voorstellen. Hè? En we weten, als een spons heel veel gaten heeft, dan kan het heel veel water opnemen. En dat doen die wortels. Die wortels zorgen voor die open ruimtes in die bodem. Dus hoe groter de wortels, ja, hoe beter de sponswerking van die bodem. Ja. En verder, in de straat, ik begrijp dat je ook in het midden een berm kunt doen, hè, waar het een en ander groeit en dat je de dingen wat lager kunt maken. Nou ja, maar die bomen, vaak worden die ook weggehaald omdat ze dan gevaarlijk zijn als het stormt, bijvoorbeeld. Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Kijk, de bomen die gevaar lopen is bomen die te weinig groeiplaats in de straat krijgen. Ah. Soms zien we echt bomen die staan in een boomspiegel van 1 bij 1 meter. Nou, dat is echt onvoldoende. Maar als die bomen, vaak is het, kunnen die wel in een groenstrook staan. Hè, als we wat stoeptegels eruit halen. Maar als die bomen in grotere groenstroken staan, dan is die groeiplaats beter. Kunnen die wortels veel groter worden en daardoor veel steviger verankeren in die grond. En dan waaien ze niet om. Ja, maar u zegt meer ruimte voor die bomen, meer ruimte voor het groen. Ja. Waar moeten we dan de auto nog parkeren? Daar heeft u zeker een punt. En heel veel straten hebben langs parkeren. Dus auto's die parkeren dan parallel aan de straat. En dat kost heel veel. Ja, voor de deur. Dat is handig. En dat kost heel veel. Ja, dat is heel handig. En dat kost heel veel ruimte. Nou is de vraag of u de auto gelijk voor de deur kunt parkeren. Meestal moet je toch iets van 20 meter lopen of zo. En dat kunnen we ook anders oplossen. Stel dat we kleine parkeerterreintjes maken, hè, op loopafstand, dus op 30, 40 meter afstand, en dan haaks parkeren doen. Dat kan op parkeertreintjes. En dat is heel efficiënt. Zo winnen we echt vierkante meters in de straten zelf om te vergroenen. Dus het gaat ook om hoe kunnen we de ruimte efficiënt indelen. Ja, nou, er wordt al mee gewerkt. Hè? Hoeveel Sponstraten kom je al tegen in het land? We moeten eigenlijk allemaal naar Sponstraten. Het wordt bij herinrichtingen het riool. Ja, is vaak verouderd en je ziet heel veel straten die nu open liggen. Daar gaat men wel vergroenen, maar helaas nog te weinig, hoor. We zien ook nieuwbouwprojecten waar echt de straat nog veel te verhard is. En inderdaad, daar is gelijk wateroverlast bij het eerste jaar. Dat is zonde. Dus het mag nog veel meer dan wat er nu aan Sponstraten wordt gemaakt. Ja, misschien moet er ook een beetje harder aan getrokken worden, Lammert. Want waarom kost het zoveel tijd om Sponstraat op meer plekken verder te krijgen? Ja, dat vroeg wel Marjan Stuyver. Zij is hoofd van het programma Groene Steden bij Wageningen Universiteit Research. Volgens haar zien gemeenten en bedrijven wel steeds meer het belang in van groen in stedelijke ontwikkeling. Maar met alleen ambitie en hier en daar wat kleine initiatieven, ja, dan ben je er nog niet. Je hebt ook zeker wat juridische en financiële investeringen nodig. En dat is wel een groot probleem. Er is geen landelijke norm. Er is afgelopen februari een rapport verschenen en aangeboden ook aan de minister waarin gezegd werd, ja, je moet echt een landelijke norm komen waarbij die groene baten veel duidelijker zijn, waarbij er ook gelijkheid is in het ontwikkelen van verschillende wijken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel wijken echt nog super versteend. En die zouden eigenlijk eerst moeten. En er is ook een juridische ondersteuning en misschien een landelijke groennorm nodig. Nou, je bent dus nu een beetje afhankelijk van het enthousiasme van de gemeente waar je woont. Maar mevrouw Sluismans, een norm, die is er nog niet. Waar ligt dat aan? Nee. De discussie mag nog veel breder gevoerd worden. Hè. Dat er nog geen norm is, is herinrichtingen worden heel vaak nog vanuit verkeer bekeken. Hè. Een straat, dat is verharding en zo. En die norm, ja, eigenlijk moeten de mensen van groen bij de gemeentes, maar ook bewoners, luister, we hebben echt het groen nodig. Want hè, we hebben wateroverlast, leidingen gaan kapot, het groen gaat dood, dat beetje wat er is. Dus bewoners, maar ook andere disciplines van de gemeente, ja, moeten een beetje die discussie gaan aanwakken. Misschien ook naarmate er meer hoogstbuien komen en er meer kelders. Ja, zo werkt het ook een beetje. Als de kelders maar vaak genoeg onder water lopen, dat de urgentie wel doordringt, mogelijk. Ja, maar dat is wel heel zonde. Ja, zeker. We zien het wel voor zijn. Ja, precies. Ja, want echt heel veel ondernemers hebben al te maken in een centrum, hè, met natte vloeren. En dat is elk jaar of om de 2 jaar dat het gebeurt, flinke investering. Dus ja, we kunnen het allemaal voor zijn, al die schades. Ja, precies. Het kost geld. Waar denkt u dat het vandaan moet komen? Dus te vergelijken met zeg maar slecht geïsoleerde woningen, hè, met enkel glas. Ja, die investering naar dubbelglas, ja, dat kost geld. Maar je haalt het er heel snel uit, hè, bij een huis door een lage energierekening. Maar gemeentes die verdienen dat ook binnen 5 jaar terug, omdat het heel veel schade voorkomt. Hè. Kapotte leidingen worden voorkomen, wateroverlast, te heet wordende straten, zodat mensen niet meer naar de winkel gaan. Dus ja, het kost een investering, maar het betekent op lange termijn het geld beter verdelen. Ja, de Spontstraat. Het is hartstikke nodig. Ik dank u wel, Nanna Sluismans, stedenbouwkundige, voor uw verhaal. Goedemiddag. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Siggy Krassenberg, onthoud die naam. Want de 23-jarige zanger uit het Friese Gorredijk gooit hoge ogen bij American Idol. Dankzij een emotioneel eerbetoon aan zijn vorig jaar overleden vader kreeg hij een staande ovatie van juryleden Lionel Richie en Katy Perry. En is hij nu weer een ronde verder? Zijn bijdrage klonk zo. It took my soul, it wiped it clean. Ja, en daar houden ze ook in Amerika heel erg van. Zeker. Ja, heerlijk uithalen. Goed, Ziggy Krassenberg. Goed, dat was het. Zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dr. Kelder & Co. Luisteraars, ahoy. Hier Jort Kelder. U weet wel van Dr. Kelder & Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder & Co. Zaterdagmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. 5 uur.